بن گئی بات، ان کا کرم ہو گیا شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی، بن گئی بات، بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی، میرے لب پر مدینے کا نام آ گیا، بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی، میرے لب پر مدینے کا نام آ گیا، بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی، مجھ پہ رحمت ہوئی میرے رب کی بڑی مہربان ہو گیا کملی والا نبی، مجھ پہ رحمت ہوئی میرے رب کی بڑی سویا درود پہ میں جس گھڑی، پھر زیارت مجھے آپ کی ہو گئی، پڑھ کے سویا درود پہ میں جس گھڑی، پھر زیارت مجھے آپ کی ہو گئی، جھونکے ٹھنڈی ہوا اپنی بٹھانے لگے، جھونکے ٹھنڈی ہوا کے آنے لگے، لوگ آنکھوں پہ اپنی بٹھانے لگے، میری جس دن سے اے تاجدار حرم دوستوں سے تیرے دوستی ہو گئی، میری جس دن سے اے تاجدار حرم دوستوں سے تیرے دوستی ہو گئی، جا جب میں پہنچا در شاہ لالاک پر جھک گیا خود بخود ان کی چوکھٹ پہ سر. جب میں پہنچا در شاہ لالاک پر جھک گیا خود بخود ان کی چوکھٹ پہ سر. غیب سے آئی آواز اے بے خبر جا تیری کھوٹ قسمت کھری ہو گئی. غیب سے آئی آواز اے بے خبر جا تیری کھوٹ قسمت کھری ہو گئی. محفل نعت میں آیا جایا کرو اپنے سوئے مقدر جگایا کرو اپنے سوئے مقدر جگایا کرو. محفل نعت میں آ کے بیٹھا ہے جو اس کی واللہ طبیعت غنی ہو گئی. محفل نعت میں آ کے بیٹھا ہے جو اس کی واللہ طبیعت غنی ہو گئی. مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پن جتن کا گدا. مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پن جتن کا گدا. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی.